sedite tu. Bolje samo tebe gasila, nemoj da krene po zlu. Nije pametno, nije pametno, nije pametno. Uši prijatno, pa nargilu pušiš presmešno. Častim ja i da računavaš to. O tom dima da se ugušiš, zato nemoj da se opustiš. Boleće, boleće, zaboleće te to. Ne, nisi ti ja, nisi ni za. Na na na na na. Nije pametno da još sedite tu. Bolje samo tebe gazila, nemoj da krene po zlu. Nije pametno, nije pametno, nije pametno. Vodite na suši prijatno, nargilu pušiš presmešno. Častim ja i da računavaš to. Samo ja mogu da uradim to, da budem u dobro dok nije mu zlo. Pitaj ga s kim je sinoć spavao. Ne, nisi ti ja, nisi ni za. Na na na na na. Nije pametno da još sedite.